Irelaren 17an hasten ziste, aurten altsun, biziki tipia izanen da, edo nola aurten? Azken errieta meno tipio, baina erten ginoen bezala, gure gogoa zen ere adaptatzea, zentak ahrikako arteak adaptatzen dira espazio guzieri. Espazio publiko guzieri, beraz helburua zen atxamaita programazio bat, espazio tipiekin funtzionatzen zuena. Bada denetarik, badira kompainia tipi bat edo bikoak, baditugu iruzpalau, eta gero baditugu ere haundiagoak, eta beraz sekatu ditugu espazio haundiagoak altsun, adibidez geltukiaren gibelean den espazio hori, antzerki ibiltari bat entzat erabiltzen dugu, beraz ora. Iringarria zen, sekatzen genituen, eta ikusgarri berezituak, eta leku berezituak adaptatzeko. Antolakuntzan ere, ezingo da etorri autoz? Plazara ez, hori segur. Gero beti esten dugu plaza, zen ikusgarrian lekua da, baina nor, altsun aparkaleku gutxi izanki, gomendatzen dugu, lajesoro azpiko aparkaleku hortan ezartzea, eta gero inez etortzea, ematen du. Hamar bost minuta hartzen ditu, oinez, hamar bost, eta izanen dira ere kajo batzu, zaldiek ilako kajo batzu jendea laguntzeko etortzen. Beraz, ez dakit fitago joanen denez, baina egotek ilan da hasteko. Programari dagokionez, aurten zirkoan hitz, uste dut, ikusi dut, dantza musikan zirkia bete bezala, zer azpimarratuko zinukezuk programa aurten? Ai, hori galdera zaila da beti. Bai, behitugu hiru zirko kompainia egia da, aurten zen zirkoan egiten dituzte justuki de duo, eta hola ere askotan. Badugu antzerkia ere, zer gomendatuko nuken, lehen ikusgahia, bi aldiz ematen dutena justuki dantzan, dena ikusgahi bakajala debordan kompainia, bikote bat, biziki unki gahia dena, koreografaren biziari buruz, eta bere biziari buruzko pentsamenduak, da dantza eta kondatzen du piskatera antzerki piskat bada. Gero bada ere, la kompaini zengulier aparte ikusgahia, hori da zirko ikusgahi biziki on bat, sorpresa bat dena, beraz ez dautzuet gehiago erraten al, baina balio du biziki iringahia da. Eta bo, teknika ona, beti bezala, eta gero bada ere, beste sorpresa tipi bat da poilu pure de ger Chicken Street antzerkitaldearena da amalau hemen sortziko gerlari buruz kondatua da gerla patata batzuekin. Hala, beraz, molde biziki humoristikoan, baina biziki pedagogikoan, txamaiten dut ere, hala, gerla kondatzeko. Egiazko karikako antzerkiaren kutsua badu. Dira eskolegiko ere bizperu talde, uste dut, aipatzeko direnak? Bada musika talde bat, Iruñakoak dira, Broken Brothers Brass Band bat. Beraz, Brass Band New Orleansko musika ematen dute, biziki ongi jotzen dute, eta gaina biziki animatua da, beraz, eguna animatzeko molde polita atxeman dugu, eta gero, bai, suak kompainia, suzidiekin eguna bukatzeko gauaz.